«А хто ти? А для чого ти? Сам ти що за суб'єкт?» На душі тоскно від гризот за свою безтактність перед Тамарою. Йому стає боляче за неї, за оті її сльози, що й зараз, мабуть, капають там на спини стрижених збитих в загорожі баранців-мериносів, між якими вона ходить, зігнувшись. Борець проти байдужості, проти черствості та бездушності. Як же ти сам не помітив, що Тамара заплакана, що відтоді, як вона зв'язала себе з тим пияком, вигляд у неї стає дедалі згорюваніший, змучений, схудла, спала з лиця, тільки очі ростуть. А яка була дівчиною? Вибирали її комсоргом не тільки для діла, а ще й за веселість, за вроду. Останній час вона працювала вже секретарем райкому, мимоволі перейшовши в розряд тих дівчат, яким, на думку Грині, їхні посади загрожують вічним дивуванням. Бо ж не так просто, мовляв, секретареві райкому після зборів побрести в паркову гущавінь з рядовим комсомольцем. Одначе Тамара, мов би наперекір Мамайчуковим пророкуванням, якось швидко і несподівано знайшла собі пару. Взяла шлюб із цим техніком. Після одруження Тамара знов повернулась на роботу в радгосп, щоб бути біля чоловіка. І дивно, що саме тепер, побачивши її вже заміжньою, притихлою і змарнілою від сімейних турбот та переживань, Гриня відкривав собі Тамару у її справжності, в її самозреченій подружній вірності, і не раз тепер себе ловив на тому, що йому хочеться бачити її, просто бачити, почути голос, у змучене сяйво очей зазирнути. Може, через те й сюди завертав? Може, й справді нічого іншого не міг вигадати, як закохатися в заміжню жінку? І замість того, щоб вилити їй своє почуття, свою ніжність, так по-дурному образив її безтактним, безглуздим своїм запитанням. Недалеко звідси починаються землі полігона, де живуть своїм таємничим життям ті різноплемінні хлопці-солдати, з якими Гриня Мамайчук час від часу зустрічається на полі радгоспного стадіону. Битви між їхніми командами точаться неймовірної запеклості. Рахунок тут виявляється у таких цифрах, як 25-18 – остання гра. Бурею щирого ентузіазму зустрічають радгоспні болільники свою команду, своїх одягнутих в трусики шоферів, трактористів, учителів. Після матчу Юрмийського малечі супроводить Гриню аж додому. А він так у бутсах, у трусах, і йде з ними радгоспною вулицею, незважаючи на ремствування бабів, що, опоруючись по дворах, осудливими поглядами проводжають його безсоромного. Та хоч там, на полігоні, багато гринених знайомих по спортивній боротьбі. Але проїхати навпростець через їхню територію йому не вдається. Вартовий ще здалеку махає фургонові прапорцем. Коти, мовляв, у обхід. І фургон, слухняно міняючи курс, зникає в безлюдній степовій далечі, щоб, намотавши за день десятки кілометрів, повернутися на центральну, уже з іншої сторони світу, повернутися тільки надвечір, коли Сашко та Віталій уже вийдуть на радгоспну околицю зустрічати зорю вечорову. Це той час, коли спека спадає, і степ лежить тихий, повитий млою, і силует вітродвигуна на далекім відділку маячить якось небуденно. А давні могили-кургани, розкидані серед степового роздолля, ніби тануть.